imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Karibu kuifata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Muungano wa vyama vya upinzani serikali Senarede ulioko nje ya nchi unaitaka serikali kurahisishia ili uweze kushiriki chaguzi za mwaka 2020. Hayo yametangazwa na Anise Niyonkuru, katibu wa muungano huo, baada ya mkutano ambao waliendesha hivi karibuni. Na hapo kesho tarehe 6 Agosti 2019 ndipo kutaendeshwa mtihani wa kitaifa ambao unatoa fursa kwa wanafunzi kujiunga na elimu ya juu. Wanafunzi wako mkoani Karusi wasema kwamba wamejiandaa vema kushiriki mkutano huo. Na idara ya elimu mkoani jijini Bujumbura imetoa siku moja pekee kwa wazazi ili waweze kuorodhesha wanafunzi ambao watataka kushiriki darasa la kwanza katika shule endelevu. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na François Akimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa utawala bora ni kwamba ushuru kwa kodi za nyumba watoka Januari hadi Mei mwaka huu ni takriban bilioni 6. Miongoni mwa pesa hizo, zaidi ya bilioni 2 ziliwekwa katika fuko la serikali na zaidi ya bilioni 3 ziliwekwa kwenye wilaya kama zinavyoagiza takwimu za ofisi ya kukusanya mapato ya serikali OBR. Ni kuwa na ushuru pia wa kodi ambao ni ushuru ambao unaendeshwa nchini kote toka mwaka 2017, na asilimia 40 ya pesa hizo zinawekwa kwenye fuko la serikali pamoja na asilimia 60 ya pesa hizo zinawekwa kwenye wilaya. Hata hivyo, wilaya za manispa jiji Bujumbura hazinufaiki na pesa hizo. Katika wizara mambo ya ndani waeleza kwamba sheria inahusu jiji inashulikiwa wakati huu. Na katika kurasa wa usalama ni kwamba kuna ripotiwa maiti ya mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 4 na miezi 6 iliyokotwa jioni ya Jumapili hii kijijini Kinyami katika wilaya na mkoa wa Ngozi ni kaskazini mwa Burundi. Waliotenda kisa hicho walimkata kichwa mtoto huyo. Katika polisi mkoa wa Ngozi wanasema kuwa watu wawili tayari kukamatwa kwa sababu za uchunguzi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Hivi punde tu tunaendelea na habari zenyewe. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Katika ukurasa wa kilimo ni kwamba raia wa kulima wa zao la mahole mkoani Ngozi wanawataka viongozi wa kilimo mkoani humo kuwapatishia mbegu mpya, wakisema kwamba zile walizo nazo zilikumbwa na maradhi. Afisa wa kilimo na ufugaji mkoani Ngozi anashauri wakulima hao kukuza mazao madogo walionayo ambayo hayajakumbwa na maradhi hayo, katika kusubiri kama watapata wafadhili wa kuwasaidia kukuza mbegu hizo. Toka jioni ya Jumapili hii, wanafunzi wa mkoani Karusi wamejiandaa kupasi mtihani wa kitaifa unaotoa fursa ya kujiunga na elimu ya chuo. Wanafunzi hao walipasi usiku wa jana katika mabweni ya shule za mkoa huo, ambako watapasi mtihani wenyewe ambao utaanza Jumanne hapo kesho. Idara ya elimu mkoani Karusi inafahamisha kwamba nafasi za kupasi mtihani huo ziliongezwa maradufu, hali ambayo inawarahisishia wanafunzi pamoja na wasimamizi wa mtihani huo. Daima na ukurasa wa elimu ni kwamba idara ya elimu ufundi jijini Bujumbura inatoa siku moja pekee ya tarehe 20 Agosti kwa wazazi ili waorodheshe watoto wao katika darasa la kwanza. Patrice Tuhawonyimana, afisa wa elimu jijini Bujumbura, anabaini kuwa siku moja inatosha ili kuorodhesha watoto shuleni. Pia ilitolewa siku moja ili kuepukana na kuorodhesha watoto kwenye shule nyingi. Patrice Tuhawonyimana ni afisa wa idara ya elimu mkoani jijini Bujumbura, tumsikilize. gusohora itangazo yerekana ingene abana mu bambere bishyure shingiro bazokwiyandikisha aho twababwiye kuriona tangazo hivi karibuni tukionyesha jinsi wanafunzi wa shule endelevu wataorodheshwa ambao tulisema kuwa wataorodheshwa tarehe 20 mwezi huu Agosti. Kuorodhesha wanafunzi itakuwa ni siku moja pekee. Harakati hiyo itaanza siku hiyo hiyo na imalizike siku hiyo hiyo kwa wazazi wa wanafunzi wote. Tulichukua hatua hiyo kutokana na kuwa tulitoa siku nyingine, unakuta wazazi wanaorodhesha watoto sehemu nyingi. Unakuta mzazi akaorodhesha mtoto wake kinama na kukutana mzazi huyo anaandikisha huyo huyo mwanafunzi kwenye shule nyingine. Hali hiyo unakuta katika ripoti ya mwanzo wa mwaka wa shule unakuta wanafunzi kadhaa walisitisha masomo kama 500 na majina unakuta ni ya wale wanafunzi walioandikwa mara nyingi. Wanafunzi ambao wangelipata nafasi unakuta wanakosa. Ili kurahisisha harakati hiyo, wazazi waliomba harakati hiyo ifanyike siku moja, lakini tuongeze idadi ya wale wanaoandika wanafunzi ili kazi hiyo ifanywe limoja kwa muda mfupi pasina foreni. Chigivugwa kikabera rimwe umwanya mutakabiriwe baratonda murongo. Huyo amesikika ni Patrice Tuhawenyimana, ni afisa wa elimu jijini Bujumbura na amekuwa akitarajimiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika kurasa wa siasa ni kwamba muungano wa upinzani na serikali SNRD unapendekeza kushiriki chaguzi zijazo za mwaka 2020. Katika tangazo lilotolewa na muungano huo baada ya mkutano wake wa tarehe 2 na 4 Agosti, Anisien Nyonguru, katibu wa muungano huo, anasema kuwa serikali ingelichukulia utashi wao na kuwarasishia katika chaguzi hizo. Lakini hata hivyo anakanusha kwamba kuna wale ambao wanataka kurejea hivi karibuni. Anisien Nyonguru, tumsikilize. Iyo umuntu yinjiye mu bintu cyane cyane byo kwiyumvira guhindura intumaro, iwepo mtu atachukua maamuzi ya kubadili uongozi kwa kushiriki chaguzi kwa njia ya kidemokrasia, mtu huyo hawezi kuokopa uchaguzi. Baada ya kuona kwamba hatuwezi kuokopa uchaguzi, ndipo kuchukua maamuzi ya kushiriki chaguzi zenyewe, ila kuna baki tu jinsi ya kushiriki chaguzi hizo. Tunakiri kuwa chaguzi hizo zitakuwepo na wafuasi wetu watashiriki hata sisi iwapo ikiwezekana. Hayo tuliafikiana. Wanayojumlika katika muungano SNRD wote hawana warenti. Warenti wa aina hiyo sio wa vyombo vya sheria, bali ni wa kisiasa. Kutokana na kuwa ni warenti wa kisiasa katika kutaka demokrasia imarishwe nchini Burundi, serikali ingeliondoa warenti hizo, kwani ni ya kisiasa. Pindi serikali itaona kuwa mchango wa wapinzani walio nje ya nchi na wale walio ndani wakishiriki kutakuwepo faida, tunaweza kujadili na hata hao wenye warenti wanaweza kushiriki. Huo ni uvumi. Walisikia kuwa tulifanya mkutano na kusema kuwa tutashiriki chaguzi iwepo serikali itaturahisishia. Kuna wale ambao walifika wanasema kuwa kuna wale ambao watarejea, ila bado kuzungumza na serikali ili tusikie kuwa imekubali kwamba wanasiasa walioko nje wanaweza kurejea. Habari za kimataifa. Na tukimulikia kimataifa ni kwamba maafisa wakuu wa afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii Jumatatu wanatarajia kutembelea mjini Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini kutathmini hali ya maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola katika eneo hilo. Taarifa hii imetolewa baada ya kamati maalum inayopambana na ugonjwa huo kutangaza mikakati mipya ya kupambana na maambukizi ya ugonjwa huu ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 1800 na wengine zaidi ya 2000 kuambukizwa mashariki mwa DRC kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Dr. Jean-Jacques Muyembe ni mkuu wa jopo kazi linalopambana na Ebola katika serikali ya DRC, anasema chanjo mpya ya Ebola imepatikana, huku akiwaonya watu wanaoathiriwa na ugonjwa huu kujitokeza mara moja bila ya kuchelewa. Na wananchi wa Sudan wamekuwa wakisherekea hatua iliyofikiwa kati ya utawala wa kijeshi na viongozi wa maandamano Jumapili wiki hii kuelekea wote ukulekea utiwaji saini rasmi tarehe 17 mwezi huu, siku ambayo rais wa zamani Omar El Bashir anatarajiwa kupelekwa mahakamani. Inatarajiwa kuwa baada ya tarehe 17 wanajeshi na viongozi wa serikali wataunda serikali hiyo ya mpito. Wanajeshi na viongozi wa waandamanaji nchini Sudan hatimaye wametilia saini mkataba wa kikatiba utakaoongoza katika serikali ya mpito baada ya miezi 7 ya mzozo wa kisiasa. Mkataba huo unaweka wazi namna taifa hilo litakavyoelekea katika serikali ya kiraia baada ya serikali ya mpito kumalizika baada ya miaka 3. Kiongozi wa andamanaji Ahmed Rabi na naibu kiongozi wa baraza la kijeshi jemedari Mohamed Hamadan Daglo ndio waliotia saini mkataba huo ulioshuhudiwa na wasuluhishi kutoka nchi ya Ethiopia pamoja na Umoja wa Afrika. Na watu 40 wameripotiwa kupoteza maisha nchini Libya na wengine kujeruhiwa baada ya kushambulio wakiwa wanahudhuria sherehe ya harusi kusini magharibi mwa nchi hiyo. Ripoti zinaeleza kuwa waliotekeleza mashambulizi hayo ya angani ni wapiganaji wa kiongozi wa upinzani Khalifa Haftar anayeendeleza harakati za kutaka kudhibiti jiji kuu Tripoli na kuchukua uongozi wa taifa hilo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:31 sinabudi kuteremsha nanga. Ni kushukuru mama mtegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia afuni mitambo François Akimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.